अदब बा अदब होशियार बा अदब थाम लो दिल को सब ये जमीन चूम कर सब कहो झूम कर ऐ वतन जान जान जान मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा ऐ वतन जान जान जान मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा जलवा तेरा जलवा चलवा चलवा आंखों में काजल क्या कहना फूल समखड़ा चलवा चलवा जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा।